राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 15 मई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्तु वंदे गंगा प्रपन्न पाई जाताय कृष्णा वसुदेव सुतम देव कलुष जानुम कृष्ण वंदे गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद नारायण नारायण नारायण नारायण परमा बोलो क्या पूछ रहे हैं कि आपने कही कि कामना करनी बेकार है, कामना करनी इच्छा करनी बेकार है। बिल्कुल। तो इच्छा भगवान से रोना एक तो भगवान के आगे प्रार्थना करना और दूसरा उपाय विवेक से इनमें कौन सा बढ़िया उपाय है? भगवान ने कहो पक्का विचार के हमारे कामना हट जाए, आपके मन में ये बात हो कामना हट जाए फिर भगवान से प्रार्थना करो। मन में कामना हटे नहीं भगवान को नहीं होगा। अपने मन में हट जाए कामना मिटा ली है मैं सिद्ध देगी फिर प्रार्थना। इसका और भी कोई उपाय है क्या काम है? और भी है और होगी जो न्याय युग कामना वो कामना पूरी करो आप अधीन है वो अपनी कामना हटे बहुत बढ़िया उपाय है। दूसरों की इच्छा पूरी दूसरों की कामना पूरी करो दूसरों की कामना दूसरों को इच्छा है और उपाय है और भी मिलेगा। ये कहते हैं हम चुप होकर बैठते हैं हाँ। तो सत्ता मात्र का चिंतन होता मालूम देता है तो वो अच्छा है सत्ता मात्र ये चिंतन मन करता है ऐसा चिंतन करना चाहिए या नहीं? करूँ जरूर करो सत्ता मात्र का ध्यान बहुत बढ़िया है। सन मात्र है मन में भी सत्ता उसी की है इंडिया में सत्ता उसी की है शरीर में सत्ता उसी की है संसार मात्र में सत्ता एक ही है। सत्ता मात्र का ध्यान बहुत बढ़िया बहुत उत्तम ध्यान है बहुत बढ़िया। बाहर से कोई शब्द आता है तो हमारी बुद्धि हट जाती है तो उसको फिर लगावे हे नाथ हे नाथ करो हे नाथ हे नाथ करो फिर सत्ता मिलेगी। भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ बोलू है आप बोलू है भगवान से बोलो। अच्छा जो जो कामना मिटती है तो अहम व्यक्तित्व तो गल जाता है क्या? जैसे कामना मिटती जाती है तो उसी तरह मैंपना भी मिटता जाता है क्या? कमजोर हो जाता है जड़ कट वृक्ष कमजोर होता है मैपन कम हो जाता है। भगवान को पुकारो भगवान से कहो हे नाथ हे नाथ भगवान की कृपा से बहुत काम होता है। हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी मैं आपको भूलू नहीं हे नाथ हे एक इसकी विधवा इसकी लिख रही है कि मेरा बेटे ने कोई तांत्रिक से भस्म कर लिया पत्नी सासू वालों देती है तो मेरे लिए क्या उपाय है? वो क्या करता है? तांत्रिक विद्या से मेरे बेटे को भस्म कर दिया मालूम देता है तो मुझे क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा पढ़ हनुमान चालीसा पढ़ो चंद्र मंत्र ध्यान करिए। दशा पूरी हो गई तांत्रिक काम करते है दशा पूरी हो गई कर्ण पिशाचिनी को बस में करके काम करता था तो उसने विचार किया कि शरीर कम रहेगा नर्मदा जी में गया जो सूर्य बनकर गया कि काम करने वालों की दुर्दशा बहुत होती है। नहीं आने दिया नर्मदा में स्नान नहीं कर दिया, सूर्य बनकर गए बारिश मार दी। ये तो मैं सत्संग में जान नहीं, ये आवाज को मन में राजी हो जाते हैं हमने किया है, पर दशा बुरी दशा होगी, बहुत बुरी दशा होगी, नरकों में जा से बदल हो, किसी को भी दुख देना, किसी को भी अपने काम से चुत कर देना बड़ा भारी पाप है, अपने कभी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना, कभी नहीं करना, ऐसी दुर्दशा बहुत होती है, पाप बहुत लगता है। सर्वे भगवान गुरु की ना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कष्टं भवतु, सबके मंगल हो, सबके आनंद हो, दुख हमारे को भले ही हो, दूसरों को दुख ना हो, दूसरों का कष्ट ना हो, दूसरों का हानि ना हो। बहुत भयंकर पाप होता है, भयंकर तो मानते नहीं करना चाहते। सुख भोगा है वो सुख देगा, कई गुना अधिक दुख भोगे, कई गुना अधिक दुख भोगे, ये निश्चित बात है, पक्की बात है। इस बात में दूसरे को दुखी करना, दुखों की बड़ी भारी तैयारी करना है, जिसको दुख होता है ना, जिसको बचना करते हैं, उस लोग होता है कच्चा है, तो हो नहीं सकता। अगर भगवान वाला का भजन हो तेजीगा हो नहीं सकता। राम रक्षा के पास भी था तो राम रक्षा कर राम रक्षा मूठ आती मूठ पास हो जाती। प्रहलाद जी को मनाने के लिए मूठ सुनाई तो प्रहलाद जी भजन करते रहे, मूठ पीछे के लिए गुरुपुत्र को मार दिया, गुरु पुत्रों को मार दिया तो क्यों नहीं जीना तू, कि मेरे को मारने वाले के प्रति भी मेरे अंदर में द्वेष नहीं है तो उसको जी जा जी, मारने वाले के प्रति भी मेरे मन में द्वेष नहीं है, अगली बात सच्ची है तो जी जा, अपने द्वेष मत लो, पीछे पैर मत लो, करे है तो करने वाले बुरी दशा होगी उनकी, अपने छोड़ दो, अच्छा नहीं है, किसी को भी कष्ट देना अच्छी चीज नहीं है, बहुत नुकसान की बात है, सदा याद रखो। सर्वभूत हिते रता दो वाला गीता में ते प्राप्त मंत्री माम लवन दे ब्रह्म निर्माण मानो सगुण की प्राप्ति भी पामे और निर्गुण की प्राप्ति भी लबंदे सगुण की प्राप्ति चाहो निर्गुण की प्राप्ति चाहो अपना कल्याण चाहो तो सबका हित करो, किसी का भी अहित करना है महान पाप है, महान पाप मामूली पाप नहीं है, मामूली पाप नहीं है, बड़ा भारी पाप है, बड़ी दुर्दशा होगी, वे सुख शायद जी नहीं सकेंगे। अभी करो नर तेरे ही भाग का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माफ है अवगुण करो हजार। अरे बस ये जब वो पुण्य खत्म होगा पर भारी भावेगी तब देखना, बहुत खराब किसी का भी दुख की दिशा देना सदैव याद रखो, किसी को भी दुख देता है उसको भयंकर दुख भोगना पड़ेगा ब्याज सहित। इस वास्ते कभी किसी का अनिष्ट नहीं चाहना, अपना अनिष्ट करने पर भी सर्वे भगवान को सुविधा सर्वे संग्राम सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए, किसी को कष्ट न हो, अपने यही भाव को हरदम हे नाम जिसे कृष्ण हो। एक बात आ गई बीच में याद आ गई, पारमार्थिक उन्नति चाहने वाले को मान बढ़ाई भूम इन बातों से बचना चाहिए। मन में आते ही हानि हो जाती, मन में आई मान की बढ़ाई की सत्कार की हानि जाएगी, फट हानि जाए। हमारे तरह से बीते मखमली फिर अपने काम काबू के लिए चीज ऐसी आप बताती है। इस वास्ते किसी का भी अधिष्ठित सहारा अपनी मान बढ़ाई सत्कार आदर आदि चाहते है वो बात नहीं रहती, जो बात होती है वो रहती नहीं, उसमें बाधा रहती है। बिल्कुल देखी हुई बात है, कई बार देखी रोज समझे आप, मानो सावधानी नहीं रही हमारी, कई बार तो तभी हुए ना सावधानी, कई बार क्यों हुए हमारे को वर्ष बीती है वर्ष। इस वास्ते भाई सावधानी को अपनी मान बढ़ाई आदर सत्कार की इच्छा दूसरे आदर्श की इच्छा ये दो चीज बड़ी खराब चीज है, आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ी बाधा हुई, बड़ी बाधा हुई। इस बात से सावधान रहो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे दया भगवान को पुकारो, थोड़ी बहुत भी मान बढ़ाई जो आई काम खराब, बढ़िया काम बढ़िया काम। हम तो बहुत बहुत ही सावधान रहो भाई, अपने मान बढ़ाई का इच्छा और दूसरे को अनिष्ट बोलो। जैसे कोई राम जी की साधना करता है, कोई शिव जी की, कोई गायत्री की, ये सब साधना एक है या इनमें कोई अंतर है? अंदर है, अंदर है, इनमें अंतर है, अपने भाव में अंतर होता है। क्यों करते हैं हम पूछेंगे क्यों, तो कोई न कोई कामना है मन में, कोई न कोई वासना है, उनसे कार्य सिद्ध होता है, ऐसे कुछ कुछ वासना है, वासना कोई नहीं है तो कोई ऐसे कामना बहुत है, कामना है सत्यानाश, सत्यानाश करना है। कामना से फायदा तो कुछ भी नहीं होता, नुकसान बड़ा भारी होता है। बिना कामना के कर रहे हैं तो एक ही है क्या? बिना कामना तो कुत्ते की सेवा करो तो कदे ना जाएगा। कुत्ता गधा सोने से कामना नहीं उठा नहीं, मन में कामना है तो बड़े बेटे आधे गरीब पुत्र क्यों करते क्यों, कोई चाहना है कोई कामना है। कामना मिटने के उपाय बताओ आप, बोलो और भी उपाय हैं? दुख होना चाहिए, बढ़िया उपाय है दुख होना, कामना का दुख होना। कामना से जितना सुख ले आए उसे समय ज्यादा दूरा दुख होगा, फिर चाहिए दुख ज्यादा जल जल हो भीतर में दुख हो, मिटते नहीं क्या तो बना रहे नाथ मिटते नहीं, हे नाथ मेरे से मिटते नहीं, हे नाथ क्या हो दुख हो जाओ फिर जाए भगवान से कह दो दुख हो पे प्रभु कृपा से ठीक जाए, दुख होना चाहिए। जितना कामना पूर्ति से सुख होता है उसे डेढ़ा दुना दुख हो जाए, सुख भोगते रहो पर भगवान से कहते रहो नहीं मिलेगा, उपाय कर देगा दुख लगा। सुख भोग रहे पीछे आप आते सबरी सबरी आप आते सुख भोग पीछे संसारिक सुख है ये दुखों का कारण है ये संसार होगा दुख है यो ने होते दुख के कारण है ही जगह जो सुख है जो जो सुख है संसार के मैं दुख यो ने होते आज कौन थे नाते सुख दे बुधा यही संसार होगा संबंध जो सुख है भोगों का सुख है वो महान दुखों का महान दुखों का। अब तो बात यही मालूम रहती है कि सुख भोग के कारण से ही पारमार्थिक उन्नति से पंच मिल रहे हैं केवल सुख भोग के कारण सुख भोग में नहीं रमो तो ठीक होगा बिल्कुल ठीक होगा इसमें संदेह नहीं है। सुख भोग रहे हैं तो उद्धार न कर सके कौन बड़ा कर रहा ये नाम ये नाथ असली सच्ची लगन नहीं है भैया सच्ची लगन भगवान की प्राप्ति लगे सब ठीक हो जाता है। हमने देखा है सच्ची नजर नहीं है आराम रुझास आदर सत्कार करते वो अच्छा लगता है प्यारा लगता है उससे हानि होती है अपनी फायदा कुछ होता है तो हानि होती है फायदा होता नहीं हानि होती है कामना रखने से हानि होती है फायदा होता है एक दिन सच्ची बात है हानि होती है फायदा किसी तरह का नहीं है हानि किसी तरह की बाकी नहीं है काम जब मन में सुख की इच्छा है मान की बढ़ाई की सुधार की मन सुख की अनुकूलता की इच्छा है सब तरह की हानियां होगी हानि कोई बाकी नहीं है सुख की इच्छा है महान हानि है दुख कोई बाकी नहीं सब दुख आएगी जो मान बधाई सतर शुक्रा अनुकूलता चाहता है जो दुख पाना पड़ेगा पढ़ाई पड़ेगा यही दम ठीक बात है भीतर की अच्छी अच्छी भावना है वो भावना लुप्त हो जाती है क्या हुआ वैसे विचार करते क्या हुआ क्या हो गया फिर सोचते ये सुख किससे अचानक लुप्त हो जाती है आश्चर्य आता है बातें से क्या हुआ क्या किया हमने कोई खराब काम तो किया नहीं ये खराब ही है बहुत नुकसान है बड़ा भाई दूसरा भीतर में सुख की इच्छा है ये परमात्मा की प्राप्ति में खास बाधा है सुख रहता नहीं बाधा नहीं चल रहा फायदा कोई तरह है ही नहीं किसी तरह का फायदा नहीं है सुख चाहने से मिल जाता है क्या मिलना होता तो मिल जाता है वो मिलने वाला ही मिलेगा इच्छा के मात्र करने से कोई फायदा नहीं किसी तरह का फायदा नहीं है सब तरह का नुकसान है किसी एकदम सच्ची बात है हे नाथ भगवान देखो भगवान देखो हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु बसाओ नाथ बसाओ बसाओ बहुत हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु हे नाथ हे नाथ भगवान से प्रार्थना करते ही रहो भाई मेरे मन में बात है आज, अब क्या करो। अब एक बात और आ गई, ये जो वन में दूसरे की उन्नति नहीं सहना है बड़ा भारी पाप है। दुष्ट हृदय परिताप अभिषेक ही, दुष्ट हृदय परिताप अभिषेक ही जरे ही सदा परसंपत्ति देख। बहुत बड़ा भाई दोष है, बड़ा भाई दोष। दुष्ट हृदय परिताप विजय की जरे सदा परसन बनते। मेरे को भाई समाधान मिला है, ये बड़ा भारी दोष है, बड़ा भारी दोष। आपके सही मिटाओ भगवान, कृपा करो, आशीर्वाद दो। दूसरे की उन्नति देखे, दूसरा धन कमा रहा है, दूसरा ये कर रहा है, तुम्हारे क्या हाल है? कोई लखपति बन जाए तुम्हारे हाल क्या हुआ? तुम्हारे तो पसंद या नहीं, तुम्हारे कोई हाल नहीं हुई, कहीं तरह हुई दूसरे उन्नति, तुम दुखी क्यों हो? बहुत बड़ी भारी हानि है। असली लाभ से वंचित रहते, असली सत्संग मिल जाए, अच्छा विचार मिल जाए तो भी उन्नति नहीं होती। इस वास्ते कृपा करो कृपानाथ, बच्चों से क्या करूं बताओ। मेरे दुख होता है, मैं ये भोगों की इच्छा है, सच्चा या दूसरे उन्नति देकर ये जानना है, बहुत खराबी है, बहुत खराबी। अपनी उन्नति नहीं मान रहे। आध्यात्मिक बातें बड़ी स्पष्ट ऐसी मालूम होती है, साफ दर्पण में ठीक है बदल हो जाती, सुख ऐसा भोगों की इच्छा मन में हो जाती है। बातें सुनाता हूँ, अच्छी सुनाता हूँ, ये अच्छा अपना आया भीतर, ये बातें उड़ जाती है, वो जो उन्नति की बातें बढ़िया बढ़िया है। बिल्कुल कई बार हो गया, अपनी दृष्टि से हम विचार करता हूँ पर फैल जाता हूँ, बहुत गुरु से उन्नति देख करके जन है, बड़ी भयंकर बीमारी है, बहुत भयंकर बीमारी। क्या करें, कोई आप उपाय बताओ। मैं तमाशा नहीं, तमाशा करता नहीं, आपकी परीक्षा करता थी महाराज जी। मारी तो आप यही समस्या है, मैं तो आप क्या उपाय उपाय थे समस्या रहते तो समझा लो। कौन घर घर लागो लाइनो, घर घर दा पुकार, जनानिया घर आपनो राखे उशिया। घर घर लागो लाइनो, घर घर अलग घर में, घर घर लागो लाइनो, घर घर दा पुकार, दा भी एक पुकार दे, जनानिया घर आपनो राखे उशिया। अपनो घर फसा ले, बड़ी अच्छी बात है भैया, हमारे उपाय जीता नहीं तो दूसरों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। घर में बेचते तो भैया ऐसे परोपदेश आए, परोपदेश दूसरों को दे देना तैयार है। कुशल पहुंचे रे जे आचरे तन गंगे पर उपदेश कुशल पहुंचे रे जे आचरे तन गंगे पर उपदेश बेलाया विशिष्टा सर्वे बोले विष्णुन ते विशिष्टा तो सर्वाई संपस्ते अपना काम पड़ता तो भूल जाते हैं भाई दूसरों को समझ देते हैं समझ जाएंगे बढ़िया जाएंगे मेरे को पूछ तो आप बताओ कहीं क्या बताना बढ़िया बढ़िया बताते हैं घर में आता है और देखो एक बात बताऊं कोई बतावे उसे लाभ बहुत होगा मैं कहता हूँ ना मैं बता पूछू आप बता दो कोई लाभ होता मेरी प्रकृति है जो कोई बता देगा गलती है ये तो साव कर देगा फायदा होता फिर फायदा होता है आप बताओ तो फायदा होता है उपाय तो मेरा लाभ होता है सच्ची बात वही बात मैं जानता हूँ इतना लाभ नहीं वही बात आप कह दो फायदा ये हमारे देखी हुई बात मैंने कहा था पहले उनको बताई वेदांत जी बात है बस अब आपको हमने एहसान आप कोई बताओ क्यों कोई शोक रहा क्या बताएगा जो बात बताएगा तो फायदा होगा आप बताओ उपदेश हो सकता इस बात आप खुला बताओ ऐसे मत कि स्वामी जी बहुत बड़े समझदार फायदा नहीं है आप बता दो उसे लाभ होता है मैं जानता हूँ उस बात को मैं जानता हूँ और काम नहीं लगता आप कह दो काम आ जाए अपना स्वभाव बताया तो आप बता करो खुद दस नौकरी बात है सत्संग में मैंने कहा कि 5 वर्ष का बालक है छोटा मेरे से ज्यादा जानता है कैसे जानता है अभी पूछ है कि इनकी माँ कौन सी है मैं नहीं बता सकता वो ये बता देगा सची झूठी जानता है मैंने पूछा है माँ कौन सी है मैं बताऊ वो बता रहे मैंने सका मेरी माँ है तो मेरे से ज्यादा जानता है कि नहीं तो इस तरह से सब आप मेरे सारे जानते हैं किसी विषय में मैं जानता हूँ किसी विषय में आप जानते हैं किसी विषय में कोई ज्यादा जानता है सब विषय में भगवान है और इस वास्ते मेरे मन में ये कृपा है भगवान की मेरे मन में जानकार मैं ज्यादा हूँ ऐसी कम आती है आ जाती वंश में आ जाती लहर आ जा मेरे से दर्द है सब आप जितने हो सब मैं नहीं बता सकता आप बता दो ज्यादा जानता है कि मूल है मारी जानकारी काई काम भाई मारी जानकारी जानकारी धूल है वह जानकारी धूल है भाई, जानकारी के काम आई है वो तुम्हारे काम आ रही आज काम आ गया। बताओ भाई बताओ तुम्हारे काम आ रही। सब जगह तो नहीं करता मैं, कोई कुछ काम आते एक बात आती है कि मैं ठीक कर रहा हूँ फिर भी कोई कहते गलती कर रहे हो तो अच्छी नहीं लगती। इस बात को मैं जानता हूँ तो मैंने बैठा ही है, मैं बोले तुम्हें मेरे में गलती कहता है मेरे गलती नहीं है जहाँ तक तो मैंने सफाई दी स्वीकार करता हूँ मेरे है फिर भी हो। जैसे आज रामादास जी ने कहा एक कीर्तन के बीच में बतो रात कीर्तन कर रहे थे चौको कीर्तन जगे हुए लोग जा रहे शहर शहर से यार लोग जा रहे घर जा रहे कीर्तन सुन सो पहले रात के कीर्तन का उस दिन जमा नहीं था रात कीर्तन जमा था जमे हुए कीर्तन के बीच में जा रहे मेरी हिम्मत नहीं हुई। सुख रामादास ने कहा मेरी हिम्मत हुई अरे सच्ची हिम्मत थी बताओ सच्ची मेरी हिम्मत मकर मतलब बता रहे ना मुझे होश होता है मेरे को ही लड़ाई लगे थोड़ी ठहर जाए उठे दिन से जाए जाओ तो मैं पतो नहीं लगे सामने से पतो लगे मेरे दर्श होता है हमारा खेल तो बढ़िया नहीं होता हमारा सत्संग बढ़िया नहीं होता बात बढ़िया चल रही है सामने से आज मुझ जाए वो रस नहीं आता ऐसा मेरे बीते पहले की बार फिर भी कहने नहीं हिम्मत नहीं होती सामने सूझ जाएगा धक्का लगता है उनको भी दोष लगेगा हमारे धक्का लगता है सबसे बड़ी बात है जिनको जाना है एक तरफ बैठो बीच में से उठ जाओ नुकसान होगा सत्संग उम्मीदवारों को नुकसान होगा इस बात का सुधार करो जितने भाई बहन सुनते हो सब सुधार करो सुना बुलाया गई रामाचार करते है हाँ रामादास जी सुबह मेरे को बात बताई मेरा लाभ हुआ ये होता रात कीर्तन हो रहा था कीर्तन अच्छा जमा हुआ उनमें जाने में लाइन लगी लाइन लग जाने वो खुद पांच दस मिनट ठहर जा तो क्या पर मेरे कहने की हिम्मत नहीं हुई हैरान सुबह बताई बहुत लाभ हुआ आप देख लो सच्ची बात उठी सामने आदमी उठ जाए वो रस नहीं रहता जो पहले रस नहीं रहेगा मेरे बात पैदा नहीं हुए बदल गई ऐसे की तो मैं रस नहीं आता पहले उठ दिया रात ठीक रहा और तो उठने वाले के द्वारा पाप होता है पाप होता है उठने वाले को पाप हो रहा है कईयों को धक्का लग जाता है मामूली बात नहीं है बहुत दुखानी बात है। इस बात जिस उठाओ पहले बैठो ही मत बैठो खुश आज उठो मैंने था ही नहीं पड़े बिल्कुल था पड़ेगा तो मेरा मास्टर बन जाता है मेरे तो मन में आई कि जो जो बीच में उड़ते हैं वो सत्संग में आवे ही नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ एक तरफ बैठो, एक तरफ बैठो, मना नहीं करता। बीच में मत बैठो, बीच में बैठो तो फिर दांत भेज खाती करके चल रहे थे, बैठो भीषण बैठ गया, हम क्या दोबारा भीषण नहीं बैठा, बड़े उतर बैठा दुख है बीच में, आप उठ जाओ दूसरे सभा के दुख सौ है, गीता भवन एक नंबर में कीर्तन हो रहा था, लोग जा रहे थे, बड़ी बाधा लगी, बड़ी बाधा, अभी व्यक्तिगत कर रहा हूँ, अच्छा ऊर्जा है, फिर जबरदस्ती कहता हूँ बात, और उनको कहने में मेरा संकोच होता है, विश्वास से कृपा करो, सुनो तो फिर बैठे हो बीच में तो दुख हो तो दुख भोग लो, उठो तो भी दुख होगा, हमारा तो ऐसा होता है, रामदास जी का नाम लेना से लिया, आने सुबह बताया ना, तो फिर रात की बात इन्होंने बता दी, कहीं दुखाना नहीं, विशेष विवेचन करूं तो इससे दुख होता है। महाराज जी ये लोग आपकी साधारण बात भी नहीं मान सकते तो ऊंची बात ज्ञान की ये क्या समझेंगे, जब ये साधारण बात है इसमें सबके समझ आने की बात है, ये तो समझ में आने के बाद करने में होती मुश्किल, आप लोग कृपा कर दो थोड़ी मैं समझ लो, किसी सभा में कभी जाओ कहीं भी बीचो मत बैठो, एक तरफ बैठ जाओ, झोंक जाओ सब कुछ है, ये बात है एकदम, बहुत हानि होती है, आपके हानि होती है, आपके लाभ नहीं है, बीच में जाने से आप लाभ, अब क्या आपके काम है बताओ, सत्संग करे उठ कर चला जाए, क्या लाभ हुआ, किस लाभ के लिए, क्या चाहे विचार, सत्संग में ऐसी बातें हैं कई, उन बातों के कारण से सत्संग वर्षों तक करते हैं, उनकी नहीं क्यों नहीं होती, ऐसे ऐसे इसे दोष होते हैं, उन दोषों से बाधा लगती है, इस वास्ते खूब सावधान रहो, डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, डरते रहो यह जिंदगी, सावधान रहो जिसे अपकार नहीं हो जाए, कहीं ऐसी बात है कीर्तन किया जरूर जाए, नाम का बड़ा भाई तिरस्कार है, अपमान है, तो मेरी प्रार्थना है कि ऐसा मत करो, और उस नहीं हुए तो बैठो ही दूर ही दूर ही बैठो, बीच में से उठ जाओ, बड़ी भाई आप भी आनी है, और बैठने वाले सबके धक्का लगता है, एक पत्थर ना हुए पानी में उसी तरंग छूट रही है, सूक्ष्म तरंग ठेर किनारे तक जाती है, बड़ा आलू तो बड़े दूर होंगे सूक्ष्म ठेर किनारे, इस तरह से सब देव होता है, ब्रह्मांड में जाता है, ब्रह्मांड में देख होता है, इस वास्ते किसी के विचित्र में विषय को ऐसी बात नहीं, साध विषय सावधान रहो, डरते रहो या जिंदगी बेकार न हो जाए, सुपने में किसी जीव का अपकार हो जाए। शेठ जी की बात कही दे तो घनश्याम जी काट देते थे, तो शेठ जी बोले घनश्याम जो अंत समय में कहने वाली बातें हैं उसमें से एक बात ये कह रहा हूँ, मेरी बात को काटना मत। काटते से बात पैदा नहीं होती, पैदा नहीं क्या करें, हमारे हाथ की बात हो रही है। सब उत्साह करे तो बातें बहुत विलक्षण पैदा होती है, उत्साह से सुने उत्साह से करे तो विचित्र विचित्र बातें पैदा होती जो हमारी योग्यता से अधिक। काट देने से मुझे रहता नहीं करेगा, हमारी नियत नहीं है, नियत हम अच्छी है, नियत हम खराब नहीं करते, अपनी नियत असर पड़ता है। तो भगवान से कहते को तो भाई समय थोड़ा देगा बैलेंस में कीर्तन प्रेम से सुनो तो उठता से उठ चला जाओ, पहले एक तो बैठो बीच में से मत उठो, ना बीच थोड़े छाती खड़ी कर दुख सर आपने लाभ होगा।